Zamknąłem w świecie, gdzie zakazują zamykać powiek. Wszyscy nie mają czasu, mają ciągle coś na głowie. Ja się owiec nie boję, w bramie często sam stoję. Handluję zdrowiem, kiedy wszyscy karmią się smogiem. Wziąłeś oddech, wymieniłeś olej cyborgu. Mamy metalowe wizje, jestem na wszystkie gotów. W żyłach gości bezustannie, gości opium. Nikogo nie zapraszam, nie patrzę gościom z oczu. Nie wiesz o co chodzi, no to zacznę od początku. Iluzja generowała wielki wybuch w zalążku. Wypadają zęby jak w snach, mam kilka w żołądku. Chcę uciekać, lecz nie stymuluję bodźców. Może zobacz go przez lufcik. Jak jesteś ciekawy, pod kwiatkiem leży kluczy. Jak jesteś zbyt słaby, będzie lepiej jak odpuścić. To nie symulacja dla zabawy, kłopotliwych ludzi. Weź ten świat. Może zobacz go przez lufcik. Jak jesteś ciekawy, pod kwiatkiem leży kluczy. Jak jesteś zbyt słaby, będzie lepiej jak odpuścić. To nie symulacja dla zabawy, kłopotliwych ludzi. Żyję w mieście z pudełek, w państwie z pudełka, gdzie nie istnieje klasa średnia i sna Odessa. Gdzie nie wejdziesz cały czas, czujesz się jak desant i nie przeszkadza ci ta monotonia, pusty background. Z pułapki wyjdziesz czuły, ale dalej na underground. Więc twój kanał przewodni przepływa tylko przez Styx. Nie wiadomo kiedy kończy się ta rzeka, ale na mieście lata ponoć nowy narkotyk. Oswoiłeś się, że ten świat tak wygląda. Więc co się dziwisz, kiedy bierzesz staw od robota? Na niebie nie ma gwiazd, lecz tylko małe okna. Po drugiej stronie szyby ludzi otula utopia. Jak jesteś zbyt słaby, będzie lepiej jak odpuścić. To nie symulacja dla zabawy, kłopotliwych ludzi. Chcesz wejść w ten świat, może zobacz go przez lufcik. Jak jesteś ciekawy, to pod kwiatkiem leży kluczy. Jak jesteś zbyt słaby, będzie lepiej jak odpuścić. To nie symulacja dla zabawy, kłopotliwych ludzi. Chcesz wejść w ten świat, może zobacz go przez lufcik. Jak jesteś ciekawy, to pod kwiatkiem leży kluczy. Jak jesteś zbyt słaby, będzie lepiej jak odpuścić. To nie symulacja dla zabawy, kłopotliwych ludzi. Chcesz wejść w ten świat, może zobacz go przez lufcik. Jak jesteś ciekawy, to pod kwiatkiem leży kluczy. Jak jesteś zbyt słaby, będzie lepiej jak odpuścić. To nie symulacja dla zabawy, kłopotliwych ludzi.